Get to it, chill. Om ni vill. Jaha, och jag vill. Man är ju bolshevist. Kicka med en viss till toner utan list. Ska fucka dig med fisk, din fisk kapitalist. Du plattar i en pist. Du ska få farbrors kvist. Långt upp i röven som blåa smurfen löven. Filibub, filibonkan, stonkan, aj, aj, aj. Löfven, EU göder. I tanken ej står i. Och bombar där i söder, ja. EU skapar krig. EU är bajs och bajs är inte nice. EU är biss och pajs. Som bajs i min majs. Långt upp i röven på blåa smurfen löven. Filibub, filibub, filibonkan, aj, aj, aj. Jag heter Josef Stalin, min hora heter Malin. Hon är proletären och fettar in gevären. Så kolla in min sida, din torra lilla slida. Se upp den lilla Agda här. Den heter Svenska Pravda. Sanningen om torkan i din lilla ruska. Inte bra för gorkan, vi söker och vi luska. Så långt upp i röven. I blåa smurfen löven. Filibub, filibub, filibonkan, stonkan, aj, aj, aj, aj, aj. Pedot han är funnen. Fettot i sin fluga. Torka till var fruga. Nej, det kan inte duga. Nej, skippa SVD. Och häng sen bara med. EU är bajs och bajs är inte nice. EU är biss och pajs. Som bajs i min majs. Så långt upp i röfen på blåa smurfen löfen. Filibub, filibub, filibonkan, stonkan, stonkan, aj, aj, aj. Jaha, och ja visst, man är ju bolshevist. Kicka med sin frist, pang mot knutens list. Ska fucka dig med fist, din fitt kapitalist. Du glassar i en pist. Du ska få farbrors kvist. Långt upp i röven som blåa smurfen löven. Långt upp i röven som blåa smurfen löven. Långt upp i röven som blåa smurfen löven. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha